Minęła piąta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Fala powodziowa na Odrze dotarła do północnej części województwa lubuskiego. Posłowie rozpoczęli pracę nad rządową specustawą o pomocy dla powodzian. Powołali też komisję nadzwyczajną w tej sprawie. Rekordowy pakiet pomocy dla Ukrainy ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. Wieczorem w Kostrzynie nad Odrą poziom wody wynosił 506 cm, a hydrolodzy spodziewali się nawet, że będzie o 60 cm więcej. Fala kulminacyjna miała nadejść około północy. Policja odnalazła dwa ciała na terenach powodziowych w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku i Nyskim w województwie opolskim. Jak informuje Komenda Główna, mogą to być 8 i 9 ofiara powodzi. Sprawą zajęła się prokuratura. Trwa identyfikacja tych ludzi. W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządową specustawą o pomocy dla powodzian. Powołano też komisję nadzwyczajną. Komisja rozpoczęła pracę nad dwoma ustawami dotyczącymi pomocy dla poszkodowanych przez powódź. Chodzi o projekt rządowy i rozwiązanie przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sejmowej dyskusji poseł tego ugrupowania Kamil Bortniczuk powiedział, że liczy na ponadpartyjną dyskusję. Chciałbym wyrazić nadzieję i zaapelować do Państwa, żebyście Państwo nie wykorzystywali konieczności szybkiego przyjęcia tych przepisów do tego, żeby w tym projekcie umieszczać jakieś tak zwane wrzutki niezwiązane ze sprawami powodziowymi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zwrócił z kolei uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia rozwiązań dotyczących wsparcia powodzian. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Rządowa specustawa uwzględnia m.in. pomoc dla kredytobiorców, dofinansowanie odbudowy domów i mieszkań oraz zasiłek dla uczniów. W autopoprawce zaproponowano też 1 mld zł wsparcia dla poszkodowanych firm. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Prezydent powołał pełnomocnika rządu do spraw odbudowy. Został nim Marcin Kierwiński. Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda zaoferował swoją pomoc. Zadanie jest rzeczywiście bardzo trudne. Mogę pana zapewnić, że ja jako prezydent Rzeczypospolitej i także ja jako po prostu człowiek będę ze swojej strony dokładał wszelkich sił, żeby panu pomóc. Jeżeli będą jakieś potrzeby, kiedy pan uzna, że nasze wsparcie tutaj Kancelarii Prezydenta jest potrzebne, proszę o sygnał, proszę o informację. Marcin Kierwiński przez kilka ostatnich tygodni był eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej ministrem spraw wewnętrznych. Na terenach popowodziowych trwa wielkie sprzątanie. Osoby poszkodowane przez żywioł od ponad tygodnia próbują doprowadzić swoje domy i mieszkania do stanu używalności. Pani Dorota Lemieszek z Radochowa na Dolnym Śląsku przyjechała do Centrum Pomocowego po środki do dezynfekcji murów i posadzek. Co pani tutaj ma w rękach teraz za zbiorniczki? Jakiś płyn, efektywne mikroorganizmy przeznaczone do stosowania w miejscach zalanych przez wodę. A czyli konkretny środek do takiej rzeczy? Tak, do opryskiwania. Żyjemy na bieżąco. Wstajemy i cały czas sprzątamy od 2 tygodni. No, nam zalało cały dom, więc mamy wszystko do wymiany, meble, sprzęty, auto, wszystko. Z powodzianami rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Największy z dotychczasowych pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 8 miliardów dolarów ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden oświadczył, że chce, by Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Prezydent USA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Obecna na spotkaniu była wiceprezydent Kamala Harris. Powiedziała, że wspieranie Ukrainy leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Historia uczy nas, że jeśli pozwolimy agresorom takim jak Putin na bezkarne zajmowanie terytoriów, to nie ustaną. A Putin może wziąć na cel Polskę, kraje bałtyckie i innych sojuszników z NATO. Wiceprezydent USA zadeklarowała, że będzie stać ramię w ramię z Ukrainą wobec brutalnej agresji Putina. Kamala Harris rozmawiała z prezydentem Zełenskim po spotkaniu prezydenta Ukrainy z prezydentem Joe Bidenem. Orlen przegrał z Komisją Europejską przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej Gazpromu. Sędziowie oddalili skargę polskiej spółki na ugodę, którą Bruksela zawarła z rosyjskim koncernem, dzięki czemu uniknął on wysokich kar finansowych. W 2015 roku komisja zarzuciła Gazpromowi monopolistyczne praktyki, nadużywanie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen wedle własnego uznania. Ale 3 lata później poszła na ugodę z Gazpromem, bo ten zobowiązał się do zmiany postępowania. To spotkało się z krytyką części krajów, w tym Polski oraz spółek energetycznych. Wskazywano na szkody firm środkowoeuropejskich, a także podkreślano, że Gazprom nie zmienił całkowicie modelu postępowania. Ugodę zaskarżyło polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. W lutym 2022 roku ta skarga została oddalona przez unijny sąd. Uznał on, że decyzja komisji nie była obarczona błędami proceduralnymi i merytorycznymi. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości i spór z Brukselą kontynuował Orlen po przejęciu PGNiG-u. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest mała zmiana, jeśli obecny stan pogodowy porównamy z tym z godziny czwartej. Najchłodniej jest obecnie w Elblągu, 15 stopni. Najcieplej tam trwa tropikalny poranek, jest w Przemyślu, 21,5 stopnia. W reszcie kraju generalnie 16 stopni. Cieplej tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Pada obecnie pod Warszawą oraz w okolicach Szczecina. W zachodniopomorskim popada też w ciągu dnia. Opady też wystąpią w ciągu dnia. Na Podlasiu oraz w tych teraz ciepłych województwach, czyli małopolskim i podkarpackim. Temperatura od 18 stopni na Podhalu, przez 19 w Katowicach i w Kostrzynie nad Odrą, do 22 w Legionowie. Autopromocja. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie, gościmy inspirujących ludzi, pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Jest 7 minut po 5. Ja dzisiaj już Państwu zdradziłem, że zaczynam po tej audycji urlop. I to no i Państwo zazdroszczą pewnie, Państwo zazdroszczą. Romek pozostał, miałeś kiedyś 3-tygodniowy urlop, bo to będzie mój pierwszy w życiu tak długo. Rzadko, ale zdarzało się, to prawda, że człowiek naprawdę, kiedy przychodzę po takim urlopie do pracy i nie potrafię się zalogować, ponieważ zapomniałem hasła, to znaczy, że dobrze wypocząłem. Ale to nie ma takiego później stresu właśnie po tych 3 tygodniach? Nie, no jest potworny, no ostatnie dni, te ostatnie dni urlopu są dosyć trudne, ludzie, nawet bardzo trudne. No to może lepiej trzeba było wziąć 2 tygodnie, choć ja jestem w takiej sytuacji, że miałem po prostu zaległy urlop, liczba dni 16, więc ładne. Nie miałem innego też rozwiązania. Ładne. Ale dzięki temu właśnie jestem skazany na ten 16... Skazany na urlop, to brzmi naprawdę jak tytuł filmu, dramat, prawda? Dokładnie. Tak. No cóż, trzymamy kciuki, żeby co, aktywnie raczej, nie? Chyba, czy... Tak, będzie maraton w Chicago, też się pochwaliłem tobie, że lecę do Stanów, na początku Las Vegas, tam będę tylko musiał być właśnie... Proszę uważać na jednorękich, tam potrafią grasować po ludzie. Podobno potrafią, będę starał się omijać, choć innych z tego bandytów. Co widziałem, to łatwiej jest wzdłuż nich przejść, przez nich przejść, niż ich ominąć. No tak, tak. To bo prawda. Oni tam po prostu ciągle stoją. I czekają tylko. Tak, tam, kapitan. Panie, pociągnij pan Wajcho, no, na chwilę, a potem się okazuje, jesteś rano i tak zwany, jak mówią Amerykanie, broke, you are broke. Nie? Tak, to też może być tytuł drugiej części naszego dramatu urlopowego, skazani na urlop. No dobrze, a ty jakiś urlop planujesz? No ja jeszcze też mam 16 dni do końca roku, więc muszę coś zaplanować. Pamiętam ten dowcip, czy lubi pan Kowalski ciepłe napoje? No to ma pan urlop w listopadzie. I tak chyba się to odbędzie. No listopad jest pięknym miesiącem, ja mam wtedy urodziny, więc polecam oczywiście i taką opcję urlopową. A Romek Wójcik powróci z serwisem już Trójki. Już o 6:00. Tak. No ale to, Piotr, ale jeszcze będzie Agnieszka. Tak, no to będziemy czekać na najnowsze wieści w serwisie Trójki w skrócie. Ja też zachęcam Państwa do kontaktu 22 i 7 trójek do telefon do nas w audycji. Już. Coś mi świta. A my wracamy do prawa reminiscencji. Przed piątą zaprezentowałem Państwu utwór Creepin z 2022 roku. No nie jest to odkrywczy utwór. Prawo Mamonia dobrze się ma. I don't wanna know. To jest oryginał. Za 51 minut będzie 6:00 i wtedy Romek też powróci. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you, I just kept it to myself, I don't wanna know, if you're playing me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Oh, baby, keeping to yourself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Did it touch you better than me? Touch you better than me. How you moving? I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go. And I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Jest 13 minut po piątej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To wyruszyło nam przez ostatnie 4 minuty I Don't Wanna Know i Mario Winans. Czyli oryginał utworu, który słyszeliśmy przed piątą. Ja ciągle czekam na Państwa propozycję, co mam zrobić z tak długim urlopem 3-tygodniowym. Jest wraz z nami pan Lech, wybrał 22 i 7 trójek na swoim telefonie. Dzień dobry. O, chyba już pana Lecha nie ma z nami w takim razie. Jest, jestem. Halo, halo, tak, tak. To proszę wstawać. Nie, no to dobrze. Teraz mam nadzieję, że się dużo słuchaczy obudziło. Dobrze, panie Lechu, jaką ma pan dla mnie poradę urlopową? Tak, no, kto ma urlop, niech go wykorzysta. A długo, jak ja mówiłem, panie rektorze, że ja urlopu nie mam, ale jakby miał urlop, to niech wykorzysta, o to chodzi. Taki ciepły był wrzesień. No teraz październik trochę będzie chłodny, ale kto ma, jak najbardziej gdzieś wyjechałby, czy tu, czy nad morze, czy nawet na Warmii, tutaj takie są piękne tereny, czy za granicę, no jak uważa ta pani, czy ten pan, tak, ja już każda ja nie wiem. Każda opcja urlopowa jest dobra, nie ma po prostu złego urlopu, tylko trzeba postępować zgodnie z samym sobą. Też w zgodzie z samym sobą jest poranne wstawanie. Jeżeli państwo ciągle myślą, że nie jest, to się państwo mylą. To oczywiście taka moja konkluzja, 14 minut po piątej. Jak tak opowiadałem państwu, zerkając na kartkę z kalendarza, że wstanie słońce o 6.30, to ja teraz troszeczkę przyspieszę to wstanie słońca, bo Król Słońce teraz będzie wraz z nami na antenie Trójki. zaś dajesz tlen, wznawiam oddychanie. Katastroficzne wizje mam, wtedy mówisz, doceń to, co już masz. Chociaż nie podzielę się. Rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Dwadzieścia minut po piątej słuchałem Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan redaktor Turski, pan redaktor prowadzący wybiera się na urlop. Jeden ze słuchaczy dzisiaj do mnie zadzwonił tutaj do audycji Coś mi świta i mi zaproponował, że jeśli ma pan taki długi urlop, to proszę pojechać na Dolny Śląsk, właśnie zrezygnować z urlopu i pomóc powodzianom. Takich osób, które właśnie na taki szlachetny gest się decydują, jest dużo. Opowiadaliśmy o tych wolontariuszach w wczorajszym, popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Wolontariusze tacy biorą udział w sprzątaniu terenów popowodziowych. Są to zwykli ludzie. Także redaktorzy z Polskiego Radia mogliby się tam pojawić, jeżeli redaktor to zwykła osoba, która czuje potrzebę niesienia pomocy. Co kieruje takimi osobami? Na ile to, co robią, ma znaczenie dla powodzian? O tym Kuba Witkowski opowiadał. Do pomocy ruszyli wolontariusze z całej Polski, między innymi pan Jarosław, który spontanicznie rzucił propozycję wyjazdu w okolice Lądka Zdroju, a reakcja przerosła najśmielsze oczekiwania. Rzuciłem posta na Facebooku, a całą resztę tak naprawdę zrobili ludzie, którzy ponieśli tego posta bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo w tej chwili jest to ponad 16 tysięcy udostępnień. I na tego posta odpowiedział między innymi Jakub Grygiel i jego koledzy. Na miejscu spotkaliśmy 30 mężczyzn z takiego wielkopolskiego, polspolitego ruszenia. Chłopaki wykonujący różne zawody, różnego stanu. No, łączył nas cel, pomoc. Wolontariusze trafili do Radochowa, małej miejscowości koło Lądka Zdroju. Czyściliśmy jakieś zagrody, garaże. Taka ciężka praca, którą można było zrobić. I faktycznie, gdy się robiło to wspólnie, szło to szybko. Kilka godzin także spędziliśmy segregując dary w punkcie pomocowym. Zanim jednak wybierzemy się pomagać na Dolny Śląsk, warto sprawdzić, czy i jaka pomoc jest w danej miejscowości potrzebna. Ja niestety nie pojadę pomagać, bowiem no nie przewidziałem powodzi, nikt jej nie przewidywał, nawet premier Donald Tusk, znający trochę prognozy pogodowe europejskie, więc mam wykupione loty do Stanów Zjednoczonych. Na początku Las Vegas, później Tucson, Chicago i taka mała miejscowość, no mała, no stolica stanu, Little Rock. Jeżeli do Ameryki się wybieram, to nie może być inaczej. American Pie teraz przed nami i Madonna za 8 minut w pół do szóstej. Long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while.

Jest punktualnie 5.30. Agnieszka Drozd ma najnowsze informacje w serwisie Trójki w skrócie. Fala kulminacyjna zbliża się do Kostrzyna nad Odrą, jest wypłaszczona. Wczoraj przeszła przez Słubice i nie wyrządziła żadnych szkód. Miasto było dobrze zabezpieczone. A wczoraj Sejm powołał specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw powodziowych. Donald Trump, kandydat Republikanów na prezydenta USA, spotka się dziś w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Sprawa spotkania obu polityków była w ostatnich dniach przedmiotem wielu spekulacji. Zełenski spotkał się w Waszyngtonie z Joe Bidenem i wyborczą rywalką Donalda Trumpa, wiceprezydentką Kamalą Harris. W ostatnich miesiącach Trump szczególnie krytycznie odnosił się do miliardów dolarów wydawanych przez Stany Zjednoczone na wsparcie dla Kijowa w jego wojnie z Rosją. Na początku przyszłego roku będzie gotowy słownik terminów prawniczych i medycznych w polskim języku migowym. To ponad 1000 specjalistycznych pojęć, które mają być dostępne w internecie. Słownik jest wspólną inicjatywą Krajowej Izby Radców Prawnych i Uniwersytetu Warszawskiego, mówi profesor Paweł Rutkowski z pracowni lingwistyki migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Głuchym przede wszystkim trzeba dać wędkę, a nie rybę. My często zapominamy o tym, na przykład w edukacji głuchych, że kiedy głusi osiągną swoje cele edukacyjne, czyli na przykład zdobędą wykształcenie wyższe, to są w stanie robić wszystko to, co słyszący. W niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. W Polsce jest około 30 tysięcy osób głuchych. Pełny serwis Trójki o godzinie 6. Przemyśl, panie, te plany urlopowe, panie redaktorze, to cały ranek mówi do mnie Przemyśl, zachęcając mnie do odwiedzin wysoką temperaturą o poranku. W tym podkarpackim mieście jest obecnie najcieplej w kraju, 21 stopni. Wreszcie naszego państwa powiem jak prawnik. Co do zasady 15 stopni. Pada obecnie nad morzem w zachodniopomorskim oraz w pasie od Warszawy do Supraśla. W ciągu dnia popada także na Podlasiu, w zachodniopomorskim oraz na Podkarpaciu oraz w województwie małopolskim. Temperatura od 18 stopni na Śląsku przez 20 w centrum do 22. Tutaj w Warszawie przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7. No nie wiem, czy przez te 22 stopnie tutaj są w studiu. Muszę sprawdzić. Kiedyś przyniosę termometr. Obecnie jest chłodniej, ale to zrobię jak wrócę z urlopu. Jak już urosnę. Urlopowo przynajmniej. Za 28 minut będzie 6. Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Na rzecz. niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek, trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy, wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek, brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę, chodź pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić. Jak urosnę to tu, wejdę na stół, stanę na palcach i sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. Jak urosnę to was, przez pasy sam wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na końcu świata, trzy przystanki stąd, zbuduje nam dom na drzewie. Jest 5:36. I zaglądamy do polskiej wersji sukcesji. Dwa dni temu Gazeta Wyborcza informowała, że trójka dzieci Zygmunta Solorza, Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak, wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. Chodzi o Cyfrowy Polsat, Telewizję Polsat, Polkomtel i Netię. Uważają w tym liście, w dokumencie o klauzuli poufne, że jest obecnie utrudniony kontakt z ojcem z powodu jego choroby. Nie wiedzą, gdzie przebywa pan Zygmunt i chcieliby poprosić akcjonariuszy, aby byli bardzo ostrożni przy podejmowaniu decyzji, bowiem może trwać ich zdaniem spór między nimi a Justyną Kulką, obecną żoną Solorza. Pan Zygmunt, jak to w sukcesji bywa, także i polskiej, emitowanej na Polsacie, odpowiedział. Wczoraj wysłał list. Rozpoczyna się od: drodzy państwo, postanowiłem zwrócić się do państwa w związku z ostatnimi wydarzeniami. Troszeczkę przyspieszę. Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi. Z częścią z nich jestem związany od początku działalności. Część, co naturalne, to osoby nowe. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości. Postanowiłem zatem zmienić tę sytuację i podjąć działania w celu odwołania w najbliższych tygodniach moich dzieci z władz odpowiednich spółek. Polska sukcesja. Czyli tak, Loganem Royem jest Zygmunt Solorz, to proste. Szifroj to jest pani Aleksandra Żak. No tylko jedno pytanie mi pozostaje. Pan Tobias oraz pan Piotr, który z nich jest skandalem, a który jest Romanem? Który pierwszy zapuka do tatusia i powie: tato, to nie ja szykowałem ten spisek? Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że zostałem świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś, czy miłości czekają na swój czas, czy miłości puszczone w nas. to na co masz nie będzie stać. I całą tę świetlaną przyszłość malowaną w ciągu dnia. Może to tylko ten nadwiślański film, może to jednak ty, może właśnie dziś, że miłości czekają na swój czas, że miłości pośpione w nas. Może to tylko ten nadwiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, przy miłości czekają na swój czas, przy miłości uśpiona w nas. Może to tylko ten nadwiślański spin, może to jednak ty, może właśnie dziś, przy miłości czekają na swój czas, przy miłości. Coś mi świta w sieci. 18 minut pozostało do 6. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym teraz zaglądamy do prasy. Rozpoczynamy nietypowo od przeglądu sportowego. Bardzo ciekawa okładka. Na trzecim tle jest Wojciech Szczęsny, na drugim jest napis Dziękujemy, a na pierwszym Buenos Dias. Wojciech Szczęsny wraca, a Polak wytrzymał bez piłki tylko miesiąc. Ma zostać bramkarzem Barcelony. Złośliwi by powiedzieli, emeryt w Polsce utrzymać się nie może, więc pan Wojciech będzie dorabiał. Na obronie albo w ochronie. Zaglądamy też oczywiście do innych gazet. Rzeczpospolita. Okazuje się, że poszkodowani zapłacą. Firmy muszą opodatkować odszkodowania za zniszczone przez powódź towary. Ulgi na razie wciąż nie ma. Co prawda w Sejmie Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, zadeklarował, że prace nad ulgą trwają, ale na razie ulgi na horyzoncie nie widać. O szczegółach na okładce Rzeczpospolitej oraz na stronie A11. Także na okładce Rzeczpospolitej ciekawy sondaż. Czy pani zdaniem partie tworzące dziś koalicję rządzącą powinny wystawić w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jednego wspólnego kandydata? Zdecydowanie tak, oraz raczej tak weźmiemy w sumę, tak jak tutaj państwo z Rzeczpospolitej, państwo redaktorzy. 49,1 uważa, że tak. No i kto powinien być tym kandydatem? Trudno powiedzieć, 4,4. Dobry kandydat, prawie próg. Nikt z wymienionych, 2,6, prawie subwencja. Tyle samo, tylko że bez subwencji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, 2,6. Subwencję otrzymałaby Magdalena Biejat. No tylko daleko jej do jej byłego rywala w zeszłym roku, Rafała Trzaskowskiego. 55% ankietowanych uważa, że kandydatem powinien być Rafał Trzaskowski, tym wspólnym kandydatem opozycji. Zaglądamy też do Gazety Wyborczej. Tam sprawa, o której przed chwilą państwu opowiadałem, czyli Solorz wyrzuca dzieci ze spółek. Ja to ładnie określiłem, że po prostu pan Zygmunt kręci polską wersję Sukcesji. Sukcesja była emitowana na HBO, więc bez reklam, ale na Polsacie to ciekawe, ile bloków reklamowych by się zmieściło. To tak, dzieci jakby się urodziły, to od razu, później byśmy przeszli do listu, to drugi blok. W trakcie pisania listu to spokojnie 4 bloki reklamowe. Matko, ten film by trwał. Nie mam tyle czasu, jadę na urlop, to się tym nie będę przejmował. Ale kto może być winny? bo nareszcie znaleźliśmy winnego. To artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Nareszcie znaleźliśmy winnego. Kto może być winnym? Bobry są winne powodzi i o tym też opowiemy dzisiaj Państwu. Zapraszamy do trójki, że do końca tak nie jest. Ciekawe, czy na bobry też winę można zwalić w spółkach Zygmunta Solorza. Bo te zwierzątka, no, mogły tam uszkodzić trochę tę spółkę, podgryźć kabelki chociażby, może jakąś drewnianą elektrownię atomową. Może drewniana elektrownia atomowa to przyszłość. Pan Solorz się tyloma rzeczami zajmuje, że ja bym się nie zdziwił, gdyby miał gdzieś tam z boku projekt takiej drewnianej elektrowni atomowej. Wracamy do tematu polskiej sukcesji. Jest 5:47 na trójkowym zegarze. Zadzwonił do nas pan Józef z Nowego Targu w sprawie właśnie sukcesji w rodzie Solorzy. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jaki ma pan komentarz w tej sprawie? Rezygnuje pan z abonamentu pewnie na telefonię komórkową. Akurat mam tylko HBO Max, natomiast uważam, że problem dotyczy kolejnych związków małżeńskich, jak pokazują inne, że tak powiem, wręcz kolokwialnie, rody polskie i zagraniczne, to się pojawiają największe problemy przy kolejnych związkach małżeńskich, a co za tym idzie. No, każdy ciągnie na swoją stronę potem już. Także uważam, gdyby pan Solorz trzymał się jednej żony, nie byłoby tego problemu. A to trochę tak pan tutaj odwołuje się do prawdziwej sukcesji, do serialu, który no przecież był nagradzany chociażby Emmy, czyli do tego, że tutaj najbardziej winna jest żona, czyli polska odpowiedniczka Marcin Roy. Może nie żona, bo cóż, winna żona. Co żona winna, tak? Pan Solorz, sam sobie pan Solorz. Ja uważam, że No, że pewnie ta firma powinna dalej istnieć, bo jest no, takim trochę polskim dobrem narodowym mimo wszystko. No ile my mamy polskich firm? No mogę to powiedzieć na antenie Polskiego Radia, bo pan Solesz ostatnio się wycofał z rynku radiowego, więc nie jest dla nas konkurencją, przynajmniej w tym segmencie tego tortu medialnego. Tak, natomiast po prostu no, bogactwo powoduje to, że zaczynamy szukać. A czasami nie ma sensu szukać, choć z drugiej strony czasami warto jest właśnie szukać dobrej muzyki. My w Trójce mamy jej bardzo, ale to bardzo dużo. Cinnamon Gum teraz będzie wraz z nami. It's all right. Na pewno all right. Nie jest all right w rodzinie z Solorzy, choć tutaj uparcie Kini próbował nam coś innego wmówić. Trwa spór o to, kto przejmie po śmierci Zygmunta Solorza, który żyje i podobno ma się dobrze, bo wystosował list, że wyrzuci swoje dzieci ze spółki. Oto właśnie kto przejmie wszelkie dobra, w tym telefonie komórkową, telewizję ze słoneczkiem. Pan Andrzej z Krakowa zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że nie rozumiem troszeczkę afery, ponieważ my mamy tradycje jeszcze staropiastowskie. Ponieważ wojna o sukcesję, bezprym Mieszko II. Zbigniew Krzywousty, Zbigniew. A już za czasów rozdrobnienia dzielnicowego to poszła produkcja taśmowa. Także uważam, że jest to stara, dobra piastowska tradycja. Ale to rozumiem, że trzeba zadzwonić do Niemców, tak jak kiedyś pan Solorz chciał sprzedać Polsat RTL-owi, czyli po prostu poprosić o wsparcie Niemców i Niemcy nam tutaj załatwią. Króla następcy. To był żoną Mieszka I Oda, także te związki wszystko w tradycji piastowskiej. A, czyli jednak postawić na Polaków, nie szukać zagranicznego kapitału. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za telefon. A my szukamy dalej porad dla pana Zygmunta Solorza, który przebywa we Włoszech i może słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wraz z nami pan Jarosław ze Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że my się musimy przyzwyczaić do takiej sytuacji, tak? Dlatego, że minęło już kilkadziesiąt lat od przemiany własnościowej. Pojawili się nam tacy duzi gracze, że tak powiem. No i ci duzi gracze będą musieli z racji wieku po prostu przekazać te swoje firmy. I to się dzieje, tak? I to jest problem. No ale komu ma je przekazać? Bo jak widać, dzieci wyrzuca ze spółki, dzieci zostaną głodne, będą musiały pójść do pracy. No a co te dzieci potrafią pewnie poza nadzorowaniem spółek? Bycie dyrektorami, to jest zawód. Nic, że tak powiem, innego w przyszłości naszej nie będzie, ponieważ nasza gospodarcza rzeczywistość w przyszłości będzie się opierać na dużych firmach prywatnych, tak? Ta duża własność państwowa, powiedzmy sobie szczerze, średnio się sprawdza. Także takie sukcesje, dynastie i tak dalej, to będziemy mieli cały czas praktycznie, jak się tym będziemy chcieli interesować, tak? A, czyli będą kolejne sezony. Tutaj twórcy na HBO mówili, że nie będzie kolejnych sezonów, a tu polskie produkcje będą. Tylko prośba tutaj do państwa z telewizji ze słoneczkiem, żeby za dużo przerw reklamowych nie było. Jest 5:56. O, była utwór, nie ma utworu. Pewnie ja jestem za bardzo złośliwy dla pana Solorza, bo ja ciągle się tutaj z niego trochę śmieję, że nie wie zbytnio, co zrobić ze swoją spółką, ale przywrócił już nam utwór. Bardzo dziękujemy. Przerwa reklamowa też będzie w trójce. Nie będziemy gorsi niż Polsat. Wiem, co trzeba by było zrobić z tymi spółkami pana Solorza. Oddać je mi, po prostu. To jest najprostsze rozwiązanie. Każdemu państwu tego życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Paweł Turski. Usłyszymy się dopiero za 3 tygodnie. Proszę mi życzyć dobrego urlopu i dobrego dnia państwu. Zapraszamy do reklamy. Każdy, kto gra w lotto, ma w sobie to coś. Pierwiastek marzeń Lottinium.